राजा हो करके भी अगर राजा का स्वप्न देखता है तो भी मिथ्या है तो, और स्वप्न में जो देख लेना वो कहते हैं वो सब महान मिथ्या है। हाँ खाली स्वप्न इतना बताएगा कि हम वास्तव क्या है, हम वास्तव अर्थात हमारा अवचेतन मन में क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि अवचेतन मन ही वास्तव अर्थात मृत्यु काल में वही खुलेगा, वो बता देगा आगे क्या होना है। अगर सारा जीवन आत्मतत्व का ही विचार हुआ होगा, अभी स्वप्न में भी आत्मतत्व का विचार दिखेगा, लगेगा मैं शुद्ध हूँ असंग हूँ, तो फिर वही निश्चय हो जाता है। आगे चार दिन अवकाश रहेगा आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरगुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कौन सा जी? वो तो है, वो जो केवल टिप्पणी में इसी को लेकर के कुछ कर रहे, इसलिए वो फिर मैं देखता हूँ। हाँ स्वरूपों में सब कुछ स्वरूपों में ही अध्यस्ता है, वो तात्पर्य है यहाँ का। और जो बौद्ध दर्शन में चारों लोग क्षणिक मानते हैं, तीनों लोग क्षणिक मानते थे। हाँ तो विज्ञानवादी और जो पहले वैभाषिक और योगाचार वो भी ये बाहर में अर्थ मानते हैं, विज्ञानवादी वो नहीं मानता। हाँ तो बाहर अर्थ मानते हैं, वो प्रत्यक्ष देखते हैं और दूसरा अनुमान से देखते हैं। हाँ अनुमान से देखता है, एक प्रत्यक्ष भी देखते हैं, दूसरा वैभाषिक प्रत्यक्ष देखता है और सूत्रांतरिक को, लेकिन वो भी सब क्षणिक ज्ञान को ही मानता है। और तीसरा वाला कल्पित है बोलते हैं, विषय नहीं है ऐसे बोलते ना, मतलब विषय नहीं है, ज्ञान है। हाँ चौथा वाला ज्ञान भी नहीं है जी, तो ज्ञान भी नहीं है। तो पहले दो वाला ज्ञान और विषय दोनों अलग अलग मानते हैं क्या? हाँ ज्ञान विषय अलग, बाह्य विषय मानते हैं, इसलिए उनको बाह्यार्थवादी कहा जाता है। बाह्य विषय है और उसको ज्ञान होता है, ज्ञान होता है। एक को प्रत्यक्ष होता है, एक अनुमान से होता है। दूसरा वाला आता है अनुमान से होता है। तो फिर तो उनका मतलब बोध पदार्थ है ये दो लोग, तो ये कुछ भी नहीं है, एक केवल ज्ञान है, दूसरा मानते हैं सब है। हाँ। मतलब नया एक जैसे हो रहा है, फिर ये नया उसको स्थाई मानते हैं, वो क्षणिक मानते हैं। इतने बड़े एक ही दृष्टा मतलब एक ही व्यक्ति का इतने बड़े अंतर ना। जो शून्यवादी हुए तो वो कहते हैं कि ब्रह्म ही चैतन्य है, वो जो शून्य कहते हैं ना वास्तविक चैतन्य को ही कहते हैं। शून्यवादी का मुख्य अर्थात उसका संस्थापक है नागार्जुन, जो मुख्य माध्यमिक कहते हैं, माध्यमिक कारिका है, चार से कुछ कारिका है जी। तो वो संस्कृत में है जी। वो एग्जैक्टली ब्रह्म को ही कहता है, किंतु शब्द अलग व्यवहार करते हैं। अर्थात क्यों कहते, समय का आवश्यकता था, ब्राह्मणों का उत्पात से जगत को मुक्त करना था, इसलिए शब्द अधिक व्यवहार करते हैं। क्योंकि ये हमको एक बार भेजा शायद मधुरी में भेजा कि फ्रांस में एक जगह में ये बौद्ध लोग उनका एक चैंटिंग हो रहा है, ओम भास्वर लोकाय नमः। तो वो भास्वर कहकर किसको कहते हैं कि शून्य को कहते हैं। हम बोला भाई भा तो चैतन्य है, प्रकाश रूप है, तो वो प्रकाश को ही नमो कह रहे हैं, ये तो ब्रह्म का ही स्तुति हो रहे हैं। तो शब्द तो वही है, हम कहेंगे ओम स्व प्रकाशाय नमः अथवा प्रकाश रूपाय नमः, वो कह देंगे भालो के स्वराय, भास्वर लोग है ना, भालो को स्वराय, लोक अर्थात उसका स्वरूप अर्थात भा स्वरूप भालोक रूप भालोक भालोकेश्वराय भालोक ईश्वर। तो भा शब्द से प्रकाश, लोक शब्द से स्वरूप, अर्थात प्रकाश स्वरूप ईश्वर। जी।